นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมพร้อมกับการฟังธรรมนี้ก็ให้เป็นการปฏิบัติธรรมะไปในตัวโดยเฉพาะคือว่าให้หัดนั่งขัดสมาธิให้เป็นการนั่งขัดสมาธินี้พระพุทธเจ้านั่งใต้ร่มไม้โพเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิใต้ต้นไม้โพในคืนวันเดือนหกเพ็ญนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกนับว่าในยุคนั้นสมัยนั้นไม่มีมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมผู้ใดผู้หนึ่งได้ตรัสรู้ไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าของเรานี้ได้เชื่อว่าเป็นนักค้นคว้านักพัฒนานักวิจัยไม่ใช่เพียงแท้แต่ว่าวิจัยแค่โลกพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิจัยเหลือโลกพ้นโลกจนรู้จักว่าทางไปสู่นิพพานไปทางไหนพระองค์ไปเองจนถึงเมืองนิพพานไปแล้วก็กลับมาบอกพุทธบริษัทในสมัยนั้นว่าเราตถาคตไปแล้วถึงแล้วซึ่งนิพพานสบายมากให้เราท่านทั้งหลายพากันตามหลังเราตถาคตไปเถิดเราตถาคตได้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วเราตถาคตเป็นผู้รู้แจ้งโลกหมดแล้วไม่มีความลุ่มหลงมัวเมาอย่างมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์จึงสอนให้คนสมัยนั้นฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นให้ได้อย่าไปวุ่นวายกับเรื่องกิเลสตัณหากับเรื่องความโกรธความโลภความหลงความโกรธความโลภความหลงนั้นเราตถาคตได้อาศัยมาแล้วตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเดี๋ยวนี้เราตถาคตหยุดแล้วให้ท่านทั้งหลายจงพากันหยุดที่ทำตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั้นพระองค์สอนพุทธสาวกในสมัยนั้นคนในสมัยนั้นเรียกว่าเป็นคนมีบุญบารมีบุญบารมีของท่านเหล่านั้นแปลว่าได้ทำใกล้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาในยุคพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้คนพวกนั้นก็มาเกิดจนใหญ่แล้วพระองค์เทศนาสั่งสอนก็ทำไปปฏิบัติไปส่วนผู้เป็น พุทธเวไนได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานส่วนเป็นสาวกเวไนก็สั่งสอนอบรมกันมาอย่างพวกเราทั้งหลายพุทธศาสนาล่วงมานาน 2,528 ปีที่มาเกิดในสมัยนี้เรียกว่าสาวกเวไนคือฟังธรรมคำสอนจากพระธรรมพระวินัยจากท่านครูบาอาจารย์ต่างๆก็น้อมเชื่อเลื่อมใสตั้งใจภาวนาได้สำเร็จมรรคผลเหมือนกันแค่นั้นไม่ต้องเสียอกเสียใจให้พากันตั้งใจขึ้นมาอย่าให้ใจของเราวุ่นวายกับเรื่องภายนอกให้เอาจิตใจมาภาวนาพุทโธก็ดีธัมโมก็ได้สังโฆก็ดีให้มั่นคงอยู่ได้ในใจทุกลมหายใจเข้าออกถ้าหากว่าผู้ใดนึกเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาบริกรรมภาวนาก็ยังไม่สงบลงได้ก็นึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ที่เกิดมาเนี่ยมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นความแก่ชราก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ผลที่สุดความตายก็จะมาถึงความตายนั้นเป็นทุกข์สุดยอดในชีวิตของคนเราก็เอาความเกิดความแก่ความไข้ความตายของเรามาสอนใจของตนให้ได้คือหลักสำคัญนั้นเรียกว่าเปลี่ยนจริตนิสัยเปลี่ยนดวงใจของตนที่เคยลุ่มหลงมัวเมามาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ได้แล้วเมื่อเราได้ฟังธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาก็ต้องเปลี่ยนหัวใหม่ไม่เอาหัวเก่าเปลี่ยนความคิดความนึกอะไรทุกอย่างให้มันใหม่เอี่ยมขึ้นมาไม่มายินดีพอใจอยู่กับกิเลสกามวัตถุกามนี่แหละไล่ชื่อว่าเปลี่ยนหัวเปลี่ยนใจใหม่เพราะว่าถ้าเรามายินดีพอใจในโลกในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นชีวิตของคนเราในยุคนี้สมัยนี้นั้นไม่นานบางคนก็ยังไม่ถึง50ปีก็ตายไปแล้วบางคน50ปีกว่าก็ตายไป60ปีแล้วเป็นคนเฒ่าคนแก่ส่วนมาก60ปีนี่ตายจนจะไม่มีคน60ปีแล้ว70ปีก็ยิ่งตายเร็วเข้า80ปีก็หาดูหน้าไม่ค่อยได้90ปีก็ไม่ค่อยจะมีแต่ความตายมาตัดมาถอนทั้งนั้นบรรดาพระในยุคนี้สมัยนี้โดยเฉพาะพระปฏิบัติกรรมฐานก็มีหลวงปู่แหวนอายุยืนยาวข่าวไกลนับว่ายืนอยู่รวมให้ได้ความดีๆก็คือว่าอายุ99ปีโดยประมาณนับว่าอายุยืนอยู่องค์อื่นๆก็ไม่ค่อยจะถึงหลวงปู่แหวนนี่เก่งมากอายุ99ปีจึงดับขันมรณภาพได้นับว่าเป็นบุคคลหรือหลวงปู่ที่ทนทานที่สุดต่อสู้กับภัยอันตรายคือความเจ็บไข้ได้ป่วยทนอยู่ได้บัดนี้ท่านก็ได้ดับขันเข้าอยู่ในหีบในหอแล้วยังเหลือแต่พวกเรา ยังลุกเข้าลุกออกเหมือนกับหัวเต่าเป็นศรัทธาหัวเต่าศรัทธาหัวเต่านั้นคือว่ามันยังไม่เอาจริงเวลาสบายกายสบายใจได้รับความสนับสนุนเยินยอมียศมีลาภได้กินนอนดูดีก็ลุกขึ้นภาวนาฟังเทศฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์เหมือนกับว่าหัวเต่าหัวตะภาพน้ำโผล่ออกมาเสียทีหนึ่งถ้าว่าเวลาใดลาภน้อยลงไปยศน้อยลงไปอะไรกระทบกระเทือนจิตใจไม่ออกมาภาวนาแหละหลบเข้าไปอยู่ในอันนี้เราต้องแก้ไขการปฏิบัติบูชาภาวนานี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าไม่เลือกว่าเราจะยังเป็นเด็กอยู่ก็ตามให้ตั้งใจปฏิบัติจงดูพระสาวกในครั้งพุทธกาลอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลเด็กๆขนาดเจ็ดขวบคนเจ็ดขวบนั้นสมัยนี้ยังไม่ได้เรื่องได้ราวแต่คนเจ็ดขวบในสมัยครั้งพุทธกาลบวชเป็นเนนก็ได้ภาวนาได้สำเร็จมรรคผลโดยเฉพาะตัวอย่างที่ดีก็คือพระลาหุนลูกชายพระสิทธัตถะราชกุมารคือพระพุทธเจ้าของเราสมัยยังไม่ได้บวชท่านก็มีลูกชายน้อยคนหนึ่งเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ไปภาวะออกบวช6ปี7ปีพระลาหุนก็มาบวช7ขวบเท่านั้นแหละมาภาวนาเห็นเพื่อนพ้องสมณะชีพามตั้งใจพระลาหุนอายุ7ขวบก็ภาวนาเหยียบย่ำกิเลสราคะโทสะโมหะให้ตายหมดเป็นพระอรหันตาชินาศกแต่เล็กแต่น้อยนั่นแหละคนสมัยก่อนโน้นเจ็ดขวบร่างกายนี่ยังอ่อนแอที่สุดแต่ใจท่านห้าวหาญสามารถเด็ดเดี่ยวตัดบ่วงห่วงอะไรให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายทีนี้บางองค์แก่ชราก็ภาวนาได้ได้บรรลุมรรคผลเหมือนกันจนมีพราหมณ์คนหนึ่งแก่มากหาใครจะเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ก็ไม่ค่อยมีเพราะแก่ตามธรรมดาพระเมื่อบวชลูกศิษย์ใหม่ก็จะได้ใช้สอยอะไรต่ออะไรบ้างแต่เนถ้าบวชพระแก่คนแก่ก็กลัวว่าจะได้ปฏิบัติลูกศิษย์เพราะมันทำอะไรไม่คล่องตัวแล้วไปทางไหนก็ถือไม่เท่าเซไปเซมาไปบิณฑบาตก็ไม่สะดวกผู้หาผู้บวชให้ก็ไม่มีแต่ว่าพราหมณ์แก่นั่นก็อยากบวชมาอยู่วัดจนพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงตรัสประกาศว่าจะมีใครในหมู่สงฆ์สาวกเราทั้งหลายที่นั่งประชุมกันอยู่เป็นเวลาอามากจนเป็นร้อยเป็นพันนี้ได้มีศรัทธาบวชให้พราหมณ์แก่พระองค์ประกาศออกมาก็เงียบหมดไม่มีใครพูดเพราะกลัวจะได้ปฏิบัติพระแก่แทนที่บวชให้แล้วจะไปเอามาปฏิบัติตนแต่มีพระสารีบุตรพุทธสาวก เบื้องขวาพระพุทธเจ้าภาษาลีบทนี้เป็นพระสาวกที่รู้จักบุญคุณของคนไม่หลงไม่ลืมพระสาวีบุตรก็โทูลพระพุทธเจ้าว่าพราหมณ์คนนี้ได้เคยมีประโยชน์แก่พระองค์แก่ข้าพระองค์คือวันหนึ่งแกได้ร้องเรียกให้ศรัทธาคนอื่นใส่บาตรบอกว่าพระมาบิณฑบาตแล้วเจ้าค่ะนิมนต์ใส่บาตรพระนะพราหมณ์นี่ก็ไม่มีอะไรใส่แล้วได้แต่วาจาพูดอย่างนั้นเมื่อพราหมณ์จะบวชข้าพระองค์ก็จะเป็นอุปัชฌาย์ให้พระสารีบุตรเป็นเก่งมากพราหมณ์เฒ่าก็ได้บวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาบวชมาแล้วท่านก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาแก่ชราแล้วก็ภาวนาได้คนสมัยก่อนโน้นไม่เลือกว่าเป็นหญิงไม่เลือกว่าเป็นชายเมื่อมีศรัทธาแล้วตั้งใจภาวนาตั้งใจบวชก็เป็นนักบวชที่ดีอยู่บ้านก็เป็นนักบ้านที่ดีภาวนาละกิเลสเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้หมดทุกคนนั่นคือว่าท่านตั้งใจภาวนาท่านไม่ไปตามอำนาจกิเลสเพราะว่าได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมคำสอนของพระสาวกของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาจิตใจของพุทธบริษัทในสมัยโน้นเรียกว่าแจ้งใสสว่างไม่มืดมนอนธการเหมือนคนสมัยนี้นั่นคือว่าท่านภาวนาพุทโธในใจไม่ขาดระยะไม่ว่าท่านจะไปไหนมาไหนพุทโธในใจน้องนึกได้เจริญได้เพราะคำว่าพุทโธคนสมัยนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าได้ยินเสียงว่าพุทโธเท่านั้นได้เห็นองค์พุทโธคือพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั่นใครได้รู้ได้เห็นได้ไหว้ได้กราบนับว่านับว่าเป็นบุญอันมหาศาลสิ่งหนึ่งที่จะปรากฏให้ในสายตาของมนุษย์เทวดาก็คือว่าความสวยสดงดงามปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นคนงามคนสวยคนสะอาดคนได้สัตว์ได้ส่วนไม่เหมือนคนธรรมดาแต่ว่าดีกว่าคนธรรมดาในส่วนร่างกายวาจาที่ตัดธรรมมารยาทที่ยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าละวาสนาได้ละกิเลสพร้อมทางวาสนาวาสนาเคยเป็นมาอย่างไรนั้นพระองค์เลิกละได้หมดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็สวยงามจะลุกจะนั่งอะไรทุกอย่างสวยงามแล้วอันยิ่งยวดที่สุดก็คือว่ารัศมี6ประการมีแสงสว่างเป็นช่อออกจากพระวรกายเป็น6สีจะไปไหนมาไหนความแจ้งสว่างของรัศมีนั้นมนุษย์ได้เห็นแล้วก็ต้องยกมือไหว้กราบไหว้ได้เพราะว่าไม่เคยปรากฏไม่เคยเห็นไม่เคยมีมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแม้ท่านนั่งอยู่ในถ้ำกลางสงสาวกก็ตาม ความสว่างเหมือนกระจุดตะเกียงหลายร้อยหลายพันตะเกียงอันนี้แหละคนสมัยโน้นศรัทธาจึงแก่กล้าจิตใจจึงเด็ดเดี่ยวพระองค์สอนว่าให้ละกิเลสความโกรธตั้งใจละกิเลสความโกรธละจนเลิกได้ละได้ใครจะว่าดุดาอย่างไรก็ไม่โกรธให้ทีแรกก็อดเอาเขาด่าก็อดเอาทนเอาหนักเข้าก็ละกิเลสไปด้วยเลยไม่ต้องไปอดเขาด่าเขามีปากเขาก็ว่าไปอายุมันไม่ถึงร้อยปีเราทนเอาดีกว่าจิตใจของผู้ได้รับเขาด่าก็ไม่โกรธไม่โกรธด้วยไม่โลภด้วยไม่หลงด้วยจิตใจของสาวกในครั้งพุทธกาลนั้นจึงเป็นจิตใจอันบริสุทธิ์ตั้งอกตั้งใจจริงๆเรียกว่ายืนก่อนภาวนาพุทโธได้เดินก็ภาวนาพุทโธได้นั่งก็ภาวนาพุทโธได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาพุทโธได้หลับแล้วก็แล้วไปฝันดีไม่ฝันร้ายเหมือนพวกเราตื่นขึ้นมาจิตใจก่อผ่องใสสะอาดภาวนาพุทโธต่อไปภาวนาธัมโมต่อไปภาวนาสังโฆต่อไปจิตใจของพุทธบริษัทในสมัยนั้นเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองในมรรคในผลในทางไปสู่พระนิพพานจนไปถึงพระนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปถึงนิพพานท่านไม่ท้อแท้อ่อนแอเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้นั้นจิตใจน้อยจิตใจเท่าปลายเข็มมีอะไรมากระทบกระเทือนก็งอเขาอย่างนั้นแหละจงพากันทำจิตทำใจให้เหมือนมะพร้าวมะพร้าวมันเป็นลูกใหญ่เมื่อใจของเราใหญ่พุทโธภาวนาไม่ขาดไปไหนมาไหนกับพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนัตถิเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังวะลังพระพุทธเจ้าเอาเป็นที่พึ่งเอาเป็นที่เป็นที่ตายจริงๆยังเป็นอยู่ก็นึกได้เห็นทุกอย่างในใจเวลาจะล่มจะตายจริงๆก็พุทธโธยิ่งในใจนั้นไม่หลงไม่ลืมดังนั้นเราทุกคนให้พากันตั้งใจอะไรอะไรทั้งหมดมันไม่เหลือวิสัยของผู้มีความเพียรพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรผู้มีความเพียรแล้วย่อมทำได้ปฏิบัติได้ทุกอย่างทุกประการความเพียรหมายถึงความพยายามนึกน้อมภาวนารักษาศีลก็ต้องมีเพียรทำบุญสุนทานก็ต้องมีเพียรต้องอดต้องทนต้องมีความภาคความเพียรไม่เป็นคนใจร้อนเป็นคนใจเย็นเพียรพยายามทำไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดที่มีความเพียรนั่นแหละจะสำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งมากปรารถนาแม้สิ่งใดที่มันขัดข้องอยู่ก็ตามต้องเพียรพยายามหาวิธีการเลิกละปลดปล่อยออกจากกิเลสเหล่านี้เอากิเลสเหล่านี้ออกไปกิเลสความโกรธที่เราโกรธให้ใครก็ตามให้ถือว่ากิเลสอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทิ้งแล้วท่านเหมือนกับน้ำลายเหมือนกับสเลดเหมือนกับอุจจาระปัสสาวะท่านทายทิ้งแล้วเราไม่ควรเก็บมาอีกพระสาวกองค์อรหันตาคินาศกเจ้าทั้งหลายท่านเลิกแล้วท่านละแล้วท่านทิ้งขว้างหมดแล้ว เราจะไม่ต้องเก็บมาอีกทิ้งไว้ให้ปุถุชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสทิ้งไว้ให้แก่สัตว์สิ่งเดรัจฉานความโกรธความโลภความหลงนั้นอย่าเอามาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวดูธรรมดาสุนัขขาอันว่าหมาบ้านทั้งหลายเมื่อมาพบกันเข้าเห็นกันเข้าก็แยกเขี้ยวเข้ากัดกันกัดเอาจนข้างใดข้างหนึ่งมีแต่บาดมีแต่แผลนั่นแหละคือว่าความโกรธคนเราก็เหมือนกันถ้าไม่ละความโกรธแล้วเห็นอะไรไม่พอใจรูปไม่ดีก็โกรธเสียงไม่ดีเข้ามาก็โกรธกลิ่นไม่ดีเข้ามาก็โกรธรสอาหารการกินไม่ถูกลิ้นก็โกรธเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายไม่ถูกจิตถูกใจก็โกรธธรรมอารมณ์ต่างๆเมื่อมันผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปดองอยู่ในจิตเป็นอารมณ์ในจิตก็ไปโกรธในจิตนั้นอันนี้มันเรื่องไฟหม้อนรกมันไหม้หัวใจราคกินาไฟคือราคะโทสกินาไฟคือโทสะโมหกินาไฟคือโมหะพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเลิกแล้วท่านละแล้วท่านทิ้งขว้างแล้วเราท่านทั้งหลายไม่ควรเอามาใส่ใจใส่ตัวเราเองจงพยายามเขี่ยออกไปละออกไปวางออกไปความสรรเสริญเยินยอมันมีอยู่ในโลกความสรรเสริญมันก็ไม่นานมันเกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งก็ดับไปความนินทาในโลกมันก็ไม่นานเกิดขึ้นมันก็ดับไปความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอในหัวใจถือเสียว่าพระพุทธเจ้า พระองค์เป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์ถ้าจะพูดถึงสรีระร่างกายก็ปราณีตบรรจงถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ท้อแท้อ่อนแอนั่งสมาธิภาวนาได้นานกว่าสาวกทั้งหลายเดินจงกรมก็ได้นานกว่าสาวกทั้งหลายหรือเทศนาว่าการอะไรก็คล่องแคล่วเสียงไพเราะเหมือนนกกาละเวกว่าอย่างนั้นอะไรท่านก็ดีคือว่ามันดีมาจากจิตดีมาจากใจดีมาจากทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีมาจากความอดความทนความภาคความเพียรความเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการแห่งนั้นเราทุกคนผู้ยอมตนถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นสรณะมีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิคือว่าถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านละกิเลสอย่างไรเราก็ละกิเลสอย่างนั้นให้ออกไปให้จิตใจถึงคุณกับพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าจริงๆมันอยู่ภายในใจของผู้ใดภาวนาจนถึงขั้นสงบระงับละกิเลสในใจได้นั้นละจะถึงคุณพระพุทธเจ้าผู้ใดถึงคุณพระพุทธเจ้าภายในจริงๆจะมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีผู้นั้นจะเจริญด้วยลาภด้วยยศได้ความสุขความเจริญทางนั้นเพราะว่าบุญกุศลที่บุคคลเราทำใครทำบุญใจมันก็เป็นบุญภายในเป็นบุญภายนอกก็เป็นบุญบุญกุศลนั้นมันก็ให้ความสุขกายสบายใจแล้วก็มีมานะอดทนทำบุญสุนทานภาวนาไปไม่ท้อถอย จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจไม่มีใครแลจะช่วยตัวเราดีเท่ากับตัวเราเองตัวเราเองหมายถึงจิตใจของเราเราอยากได้ความสุขกายสบายใจเราก็ภาวนาเอาปฏิบัติเอาเจริญเอาตั้งใจทำดีถ้าเดียวไม่ทำบาปทำบุญบุญสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลก็ตั้งจิตเจตนาทำส่วนใดเป็นบาปใครจะทำมากเท่าไรอย่าไม่ต้องไปแย่งเขาใครจะพูดบาปคิดบาปอย่างไรเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล